मेरा कथन ठीक है या नहीं है? नहीं है। मेरा कथन ठीक है या नहीं है? नहीं है ठीक। बताएंगे फूलचंद जी, क्यों नहीं ठीक है? क्यों नहीं ठीक है ये बताना होगा आपको, नहीं तो आपकी प्रति जाएगी मेरा वचन ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है वो बताइए, आपको क्यों नहीं ठीक लग रहा है वो कारण बताइए। क्योंकि प्रदीप को भी देखने के लिए किसी अन्य चीज की आवश्यकता होती है। बताओ मेरे को किसकी आवश्यकता होती है, बोल दो ना। चक्षु नहीं होंगे तो कैसे देखेंगे? चक्षु की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यानी दीपक की सिद्धि के लिए भी दूसरी चीज जरूरी है जी। दीपक अपने आप सिद्ध नहीं होता नहीं। है ऐसे ही ऐसे ही भाई ये दीपक का दृष्टांत तो इसीलिए दिया ना इन्होंने, ऐसे ही उदाहरण दृष्टांत भी अपने आप सिद्ध नहीं होता, उसके लिए और आवश्यकता है। यही तो जातिवादी बोल रहा है, आप उसका समर्थन कर रहे हैं। बताइए, बताओ सुघोष जी। उमाचर जी, आपने ये कहा था कि दीपक की सिद्धि के लिए दूसरे प्रमाण की आवश्यकता होती है। मैंने जो ये कहा था वो इनके अनुसार और सूत्रकार के अनुसार। तो आपको ये कहना था कि दीपक की सिद्धि के दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपने कहा दीप प्रमाण शब्द के जगह दीपक बोला तो वो ठीक हो जाए। अच्छा, दीपक की सिद्धि दूसरे दीपक की जरूरत नहीं, तो वो दूसरा दीपक क्या हो कहलाएगा? अगर आप प्रमाण और प्रमेय की भाषा में बात करेंगे तो पहले वाला दीपक अब क्या हो गया? प्रमेय। उसके लिए क्या आवश्यकता है? मैंने प्रमाण शब्द बोल दिया। वो दीपांतर जो है वो प्रमाण ही तो है और क्या है? चक्षुवादी प्रमाण नहीं लगेगा, केवल दीपक। चलो मान लिया दीपक की आवश्यकता नहीं है, तो दृष्टांत को सिद्ध करने के लिए भी पूर्व पक्षी ये थोड़ा ना कह रहा है कि दीपक की आवश्यकता है। उसने ऐसा कहा क्या कि दीपक की आवश्यकता है? ठीक है, दीपक नहीं लेकिन हेतु चाहिए, यानी हेतु चाहिए यानी और कोई प्रमाण चाहिए, भाव तो वही है ना। अब दीपक लेते हो तो वहां भी मैं दीपक लगाऊंगा, तो वहां तो कोई दीपक की बात ही नहीं है। इन्होंने ये कहा था कि जैसे दीपक की सिद्धि के लिए दूसरे दीपक आवश्यकता नहीं पड़ती है, वैसे ही दृष्टांत के लिए दूसरे दृष्टांत की आवश्यकता नहीं पड़ती। दृष्टांत के लिए दूसरे दृष्टांत की आवश्यकता नहीं होती है, इसका मतलब दृष्टांत स्वतः सिद्ध होता है ना। हाँ ठीक है, जैसे दीपक स्वतः सिद्ध है। हाँ। तो यही तो मैं कह रहा था, तो क्या दृष्टांत स्वतः सिद्ध होता है? स्वतः सिद्ध होता है, पहले से ही सिद्ध नहीं? पहले से कैसे हुआ था वो सिद्ध? पहले से कैसे हुआ था सिद्ध? लौकिक और जो मतलब वादी है, और मतलब जो दृष्टांत में जो उदाहरण दिया जाता है वो लौकिक और परीक्षक के दोनों के साम्य से ही। नहीं, वो साम्यता किस आधार पे होती है? मतलब दोनों उस बात को, साम्यता का कोई आधार होता है या यूं ही हो जाती है कि चलो मान लेते हैं, आपस में समझौता कर लेते हैं, जानते हैं कि चलो ऐसा सही है, दोनों उस बात को जानते हैं। प्रमाण कैसे जानते हैं? प्रमाण से सिद्ध होता, प्रमाण से जानते हैं ना। तो दृष्टांत बिना प्रमाण के सिद्ध नहीं होगा। तो दृष्टांत तो पहले से प्रमाण से सिद्ध ही है ना, तो सिद्ध है। जिसको प्रमाण नाम दे दिया आपने, प्रमाण की तरह से प्रस्तुत कर दिया, तो उसको सिद्ध तो करना होगा ना। अगर वो पहले से सिद्ध है तो नहीं, पहले से सिद्ध कहाँ पे? क्योंकि लौकी को अगर सिद्ध है तो बता दे ना सीधा, उसमें क्या बात है? वो पूछ रहा है व्यक्ति अगला, वो अगला सिद्ध पूछ रहा है कि भाई ये जो आपने दृष्टांत दिया है ये तो सिद्ध नहीं है, तो सिद्ध करके बता दें। दृष्टांत कहते ही उसी को है जो प्रमाण से, गलत भी तो कह सकता है ना। वो कहे कि मैंने प्रत्यक्ष किया, ये मृग तृष्णा में वहां जल है, क्या किया? प्रत्यक्ष। तो फिर तो वहां पानी अवश्य होना ही चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष कहते ही उसको है जो सत्य को बताता है। हेतु तो हेत्वाभास भी होता है, प्रमाण कथन किया जा रहा है कि ये उसको प्रतीत हो रहा है कि प्रत्यक्ष है, इसको प्रतीत हो रहा है कि ये उदाहरण है, उदाहरण नहीं है। प्रतिपक्षी पूछ सकता है कि भई ये तो इसको सिद्ध तो करके बताओ, प्रमाण इसको दृष्टांत को सिद्ध तो करो, इसे पूछ रहा है जातिवादी पूछ रहा है। प्रत्यक्ष है तो फिर उसको फिर से कैसे सिद्ध करेंगे? प्रत्यक्ष है ना, तो दूसरा प्रमाण की जरूरत पड़ी ना। नहीं, प्रत्यक्ष जैसे दीपक जैसे जलता हुआ दीपक स्वयं प्रत्यक्ष है, दिख ही रहा है, तो उसके लिए दूसरे दीपक की बिना प्रमाण के जान लिया क्या कि दीपक है यहाँ पर? उनको उनको बोलने दीजिए ना। उलझ गई बात। पवन जी। ओम। जैसे वस्तुओं को देखने के लिए प्रदीप की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रदीप को देखने के लिए अन्य प्रदीप की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे ही दृष्टांत की सिद्धि के लिए साधक की आवश्यकता होती है। हेतु की दृष्टांत की सिद्धि के लिए या वस्तु की तरह से क्या है? दृष्टांत तो दीपक की तरह हो गया, वस्तु की तरह से क्या है यहाँ पर? साध्य जो है हमारा प्रमेय जिसको सिद्ध करना चाहते हैं। फिर से बोलो। सिद्धि के लिए साधन की आवश्यकता होती है। साध्य की सिद्धि के लिए साधन की आवश्यकता होती है, ठीक है। साधन है उसकी सिद्धि के लिए अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है ना, नहीं होती है ऐसा, तो वो स्वतः सिद्ध हुआ ना। आवश्यक भाई, जब आप कह रहे हो कि आवश्यक नहीं, मैं यही तो बात बार बार दोहरा रहा हूं। जब जब आवश्यकता नहीं है, आपका ये कथन आ रहा है, तो मैं क्या ये अर्थापत्ति नहीं निकाल सकता कि वो बिना प्रमाण के सिद्ध होता है? साधन के द्वारा सिद्ध है ना। साधन के द्वारा सिद्ध होता है कौन? दृष्टांत भी। दृष्टांत तो साध्य दोनों, तो साधन की आवश्यकता है ना उसको, तो यही तो जातिवादी पूछ रहा है। समाधान तो अब यूं तो मैंने आपको इधर उधर करके आप में से अधिकांश घूम गए। समाधान क्या है? इधर करता हूं तो मैं दोष दिखा देता हूं, उधर करता हूं उधर बोलते हैं तो उधर दोष दिखा देता हूं मैं, फिर तो ये सब ये या तो ये गलत है या जातिवादी गलत है, कोई एक तो गलत है। अब यहां तो जातिवादी कोई गलत कहा गया। अगर वो पहले से ही सिद्ध है तो फिर प्रमाण मांगना तो अनावश्यक ही बात हुई ना, जैसे मतलब पहले लौकी को परिषद। यदि आप बोल रहे हो यदि पहले से सिद्ध है, भाई प्रतिपक्षी पूछ नहीं सकता है क्या? दृष्टांत वादी ने दृष्टांत प्रतिवादी को पूछ करके दिया था क्या कि मैं ये दृष्टांत दे रहा हूँ आपको, आप सहमत हो गया? मतलब उस बात को समझता है, ये माना ही जाता है। अच्छा, मान लिया उसने, वादी ने मान लिया, पूछ के थोड़ा दिया था कि दृष्टांत, चलो मैं पंचावय देता हूँ उसमें मैं कौन सा दृष्टांत दूं, उसने अपने आप बोल दिया। प्रतिवादी ने अपना दृष्टांत दिया, प्रतिवादी ने उस पर कोई अपनी मतलब उसको समझ लिया, तभी समझ नहीं दिया ये प्रश्न करी इसीलिए रहा है, ये प्रतिवादी प्रश्न इसीलिए कर रहा है कि आपने जो दृष्टांत दिया है इसको सिद्ध करके बताओ, बुद्धि सामने नहीं है इसलिए पूछ रहा है, और पूछना तो उचित है, जाति कैसे हुई है? दृष्टांत को पूछ रहा है ना, मतलब दृष्टांत के ऊपर। दृष्टांत को पूछ रहा है मतलब ये दृष्टांत की सिद्धि तो करके बताओ पहले, आप दृष्टांत से अपने साध्य को सिद्ध कर रहे हो, कर लेना, चलो पहले दृष्टांत को तो सिद्ध करो। ये जाति का प्रयोग कर रहा है ना, कैसे? यही तो पूछ रहा हूं मैं आपसे, जाति कैसे है ये पूछा नहीं जा सकता है कभी? मेरे को थोड़ा पता है कि आपका दृष्टांत ठीक है, मेरे को नहीं है स्वीकार्य, आपको सिद्ध करना पड़ेगा, इसमें कोई अनुचित बात नहीं है। जाति कैसे हो गई है? अरुण जी, यहाँ पे जो आप वाक्य कहे तो वो सही है, तो इनका गलत था? मैंने मेरा ठीक है जी, इनका अच्छा? भी सही था, इनका भी सही था अच्छा ठीक है, कैसे ठीक था? अगर ठीक था जी तो मेरा अगला प्रश्न भी तो था फिर, तो क्या दीपक को सिद्ध करने के लिए दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती? जब हम दृष्टांत को साध्य मानेंगे तो उसको सिद्ध करने के लिए दूसरा प्रमाण लाएंगे, लाना पड़ेगा। अगर हम वो साध्य मानते हैं तो हाँ, तो पूर्व पक्षी प्रतिवादी यही तो कर रहा है पर तो पूछ रहा है कि भाई ये जो आपने दृष्टांत दिया इसकी सिद्धि के लिए हेतु दीजिए, हेतु दीजिए, हेतु दृष्टांत क्या होता है उसको समझाने के लिए कथन किया गया था कि प्रदीप का हम उपयोग किस लिए किया करते हैं, तो प्रदीप के लिए जैसा कहा गया कि प्रदीप को जानने के लिए अन्य प्रदीप की आवश्यकता नहीं होती है, उसी प्रकार दृष्टांत भी वही होता है जो प्रज्ञात होता है, प्रज्ञापनीय नहीं होता है, अगर वो प्रज्ञापनीय तो दृष्टांत नहीं बन सकता है। ठीक है, तो प्रतिवादी ने ये थोड़ा ना कहा कि ये दृष्टांत है, ये दृष्टांत संजय का प्रयोग प्रतिवादी, तो वादी ने चूंकि दृष्टांत संजय में उसका प्रयोग किया है इसलिए वो बोल रहा है भाई आपने दृष्टांत, जो आपने दृष्टांत दिया है जी, इसको दृष्टांत थोड़ा ना मान रहा है, ये तो इसको साध्य मान रहा है कि आप अपने दृष्टांत को तो सिद्ध करो पहले। वो दृष्टांत क्यों नहीं मान रहा उसमें उसको हेतु देना पड़ेगा, और वो हेतु क्यों नहीं मान रहा भाई, अभी आपने अपने दृष्टांत को सिद्ध नहीं किया है, सिद्ध किए बिना तो दृष्टांत तो सिद्ध होना चाहिए ना जी, तो सिद्ध होना चाहिए, तो सिद्ध करके वो जो कह रहा सिद्ध नहीं है, इससे क्या कहना चाह रहा है वो, उसको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको समझाने में क्या दिक्कत है, बता दो ना हेतु दे दो, इसलिए दृष्टांत सिद्ध है, तो वो तो ये दे दिया गया ना कि प्रदीप मूल बात इधर उधर हो गई, आप तो पूछ सकता है, प्रतिवादी पूछ सकता है, पूछ तो सकता है कि इसको दृष्टांत बनाने में आपका क्या हेतु है, ऐसे पूछ तो सकता है, लेकिन पूछ करके वो ये सोचे कि पूछने मात्र से मैंने दूसरे को चुप कर दिया, उसका पक्ष खंडित कर दिया, तो ये जाती है, ठीक है, खंडन मान लेना, तो ये तो हम नहीं कहे ना कि दृष्टांत बिना प्रमाण के सिद्ध होता है, दृष्टांत बिना प्रमाण के सिद्ध होता है ऐसा तो नहीं कह सकते ना, दृष्टांत प्रत्यक्ष से सिद्ध हो रहा है मान लीजिए जी, दृष्टांत तो बनता ही वही है जो पहले प्रमाणों से सिद्ध हो चुका है, वही दृष्टांत बनता है, वादी ने बोल दिया जी, वो पूछ सकता है, वादी ने बोल दिया, प्रतिवादी पूछ सकता है, तो कहेगा ये तो सिद्ध ही है, दृष्टांत प्रमाण से ही सिद्ध ही होता है, प्रश्न तो बना रहेगा, पूछो भाई दृष्टांत सकता है पूछने वाला, वादी ने दृष्टांत प्रस्तुत किया, अगर प्रतिवादी को दृष्टांत गलत लगता है तो उसे बताना होगा कि आपका दृष्टांत गलत है, क्यों गलत है, केवल यह कहना कि आपने अपने दृष्टांत की सिद्धि के लिए कोई हेतु नहीं दिया इसलिए यह दृष्टांत गलत है, ऐसे थोड़ा कथन बनेगा, ठीक है मैंने तो दृष्टांत बोल दिया, वादी बोलेगा, प्रतिवादी कहे कि अगर उसको लगता है कि ये दृष्टांत नहीं है तो बताए कि भाई क्यों नहीं है दृष्टांत, ये क्यों नहीं है दृष्टांत, ये तो दीपक की सिद्धि भी प्रमाण से होती है, पीछे आई भी थी बात सबसे पहले प्रारंभ में, यानी नेत्र है और है, कुछ भी जाना जाता है वो बिना प्रमाणों के नहीं जाना जाता है, कुछ भी सिद्ध होता है वो प्रमाणों से ही सिद्ध होता है, उसके बिना नहीं होता, ठीक है प्रमाण की हमने लक्षण ही यही किया था, जिससे जाना जाए, तो जो जो जाना जाता है वो प्रमाण से ही जाना जाता है, बिना प्रमाण के कुछ जाना जाता है क्या, कुछ भी चीज प्रमाण का प्रयोग तो होगा, तो प्रमाण दृष्टांत भी जाना गया है सिद्ध है तो वो प्रमाणों से ही होगा, दीपक भी है तो वो, यहां तात्पर्य ये नहीं है, इन्होंने जो बोला वो अपनी जगह ठीक था सूत्र के अनुसार, उसको मैंने यूं वाक्य कर दिया कि फिर इसका मतलब दीपक की सिद्धि के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये जो मैंने वाक्य बोला नहीं, उसके लिए भी प्रमाण की आवश्यकता है, लेकिन जो दीपक सिद्ध है उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, हेतु लाएंगे वो कहां लाएंगे, जो अनुमान है जिसमें प्रत्यक्ष नहीं है दीपक, दीपक तो प्रत्यक्ष है, तो यहां तात्पर्य यह निकलेगा कि दीपक जो प्रत्यक्ष है उसके लिए आपको किसी और प्रमाण पूछने की जो बात है वो गलत है, दीपक प्रत्यक्ष है सामने, इसके लिए दीपक की आवश्यकता नहीं, जो सिद्ध है उसके लिए यह माना जाएगा, उसका यह मतलब नहीं है कि दीपक बिना प्रमाण के सिद्ध होता है, ये जो मैंने वाक्य बोल करके आपसे प्रश्न उठा दिया था ये तात्पर्य नहीं है वहां पर, कि दीपक बिना प्रमाण के सिद्ध होता है ये नहीं है मतलब, ऐसे दृष्टांत भी बिना प्रमाण के होगा, तो ये कहना है कि दीपक तो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है ही, उसके लिए किसी और हेतु की या दृष्टांत को देने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही जो दृष्टांत मैंने दिया है लोष्टवत, ये प्रत्यक्ष सिद्ध है कि इसमें स्पर्श गुण है या तो क्रिया हेतु गुण युक्त है और ये सक्रिय है, ये प्रत्यक्ष सिद्ध है। इसके लिए किसी हेतु को पूछना, कोई और दृष्टांत लाना, वो गलत है। ठीक है भाई, हेतु या दृष्टांत कब देंगे? जब कोई चीज प्रत्यक्ष से सिद्ध ना हो तब तो देंगे। जो प्रत्यक्ष है वहां फिर अन्य प्रमाण ही नहीं काम करता है, उसके लिए कोई हेतु थोड़ा ना पूछा जाता है। प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है, बस खत्म बात हो गई। वो इसीलिए मैंने अपने वाक्य में बोला था कि ये पहले ही सिद्ध है। आपका वाक्य ठीक है, तो पहले ही सिद्ध है, तो उसके बाद में ये वाक्य बोल देता था पहले ही सिद्ध है, मतलब बिना प्रमाण के सिद्ध है। मैं आपको ऐसा वाक्य बोल देता था तो फिर वही गड़बड़ हो जाती थी। ठीक है, आपको जो पूछना है पूछिए, इसके आगे के सूत्र 16 और 17 कल जो पाठ हुआ था, ये दो ही हुए नहीं? हाँ, इसमें से कुछ किसी किन्हीं को पूछना है तो पूछिए। आचार्य जी, यहाँ 312 पृष्ठ पे 612 पृष्ठ पे प्रणान्तरीयकत्वाद, ये जो है ये शब्द है और प्रयत्न दोनों एक ही साथ निकलते हैं। फिर से प्रश्न कीजिए। यहाँ जो आवाज शब्द जो आवाज निकलता है उसमें जो शब्द है और प्रयत्न दोनों एक ही साथ निकलते हैं या आगे पीछे? निकलता नहीं, मतलब प्रयत्न के बाद में ही तो शब्द बनेगा। प्रयत्न कारण है और शब्द कार्य है, कारण हमेशा कार्य से पहले होगा। चाहे कितना भी कम हो आप उसको लगभग साथ भी कह सकते हैं, लेकिन फिर भी पूर्व पर का भेद तो माना ही जाएगा। ठीक है, आगे चलें जी। हाँ, इस पे जो था बात तो उदयवीर जी का तो ऐसा ही तात्पर्य इसमें प्रस्तुत किया उन्होंने, प्रतिपक्ष मतलब वादी वाला मान के, लेकिन इसको प्रतिपादी वाला मान के भी जो आप कह रहे हैं तो भाष्य को थोड़ा सा छोड़ दें तो चला सकते हैं भाष्य में भी, पर मेरे को उदयवीर जी का तो ऐसा ही समझ में आया कि ये वादी की दृष्टि से कथन किया जा रहा है। जातिवादी की दृष्टि से वादी प्रतिपक्षी हो गया, और ठीक है उस तरह भी चाहे तो कर सकते हैं आप। प्रतिपक्ष वाला तो आपको संगत है, प्रतिपक्षी यानी तो जातिवादी, ये इस तरह की संगति आपको स्पष्ट है? जी आचार्य जी, ये प्रतिपक्षोपपत्ति है जो अंतिम शब्द है उसका अन्वय कैसे कर रहे हैं? ये हेतु दिया है, एक बार सूत्रार्थ बता दीजिए जी। प्रतिपक्ष से, यहां प्रतिपक्ष का ले रहा हूं वादी में, प्रतिवादी लेके भी चाहो तो कर सकते हैं। प्रतिपक्ष से यानी वादी से प्रकरण की सिद्धि होने के कारण से प्रतिषेध की अनुपपत्ति होती है। प्रतिपक्ष से प्रकरण की सिद्धि, प्रतिपक्ष से प्रकरण की सिद्धि, वादी के से वादी होता है तो प्रकरण की सिद्धि होती है। प्रतिवादी ने जो प्रतिषेध किया है वो किस आधार पे किया है? प्रकरण है, वो चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है, इसलिए उसने खंडन किया। आधार तो वही है ना, प्रकरण चल रहा है, इसलिए प्रकरण सम इसको कहा। तो प्रकरण चूंकि है तो खंडन किया था प्रतिवादी ने, तो ये कह रहे हैं कि प्रकरण जो सिद्ध हो रहा है वो कब किससे हो रहा है? प्रतिपक्ष से सिद्ध हो रहा है। प्रतिपक्ष है तो प्रकरण सिद्ध हो रहा है ना, प्रकरण की सिद्धि रूप, जो प्रकरण की सिद्धि, प्रकरण की सिद्धि यानी प्रकरण की विद्यमानता, प्रकरण एक दोष हो गया इस संदर्भ में। वैसे प्रकरण चले तो कोई बात नहीं है, दोष नहीं है, लेकिन यहां प्रकरण को दोष के रूप में प्रस्तुत किया गया, और वो प्रकरण की सिद्धि प्रतिवादी ने जो दिखाई वो क्यों हुई? पक्ष तो वो अपना मान ही रहा है, अपना तो वो खंडित मान ही नहीं रहा है ना, खंडन तो वो वादी का कर रहा है। तो वादी जब होगा उसकी विद्यमानता होगी तभी तो प्रकरण को माना जाएगा। प्रकरण का मतलब क्या हुआ? दोनों चल रहे हों, एक खंडित नहीं हुआ हो, कोई दोनों ही चल रहे हों, एक सिद्ध नहीं हुआ या एक खंडित नहीं हुआ, एक सिद्ध होते ही तो दूसरा खंडित हो गया, दोनों चल रहे हैं तभी तो प्रकरण आएगा। तो प्रकरण प्रतिपक्षात, प्रतिपक्ष पक्ष प्रतिपक्ष यानी दो पक्ष होने चाहिए, तो प्रतिपक्ष जातिवादी की दृष्टि से वादी हो गया, उससे प्रकरण की सिद्धि हो रही है। ये प्रकरण क्यों चला? ये प्रकरण रूप जो दोष आ रहा है जातिवादी जो की दृष्टि में, उसका कारण कौन है? वादी का पक्ष इसमें कारण है, अपने को तो वो कारण मान नहीं रहा। यद्यपि दोनों आवश्यक हैं, लेकिन जातिवादी की दृष्टि में वादी का पक्ष है, प्रतिपक्ष है, ये दोष का कारण है। तो प्रतिपक्षात प्रकरण सिद्ध है, प्रतिपक्ष से, प्रतिपक्ष के होने पर, विद्यमानता मानने पर ही प्रकरण हो पाता है। तो और उस प्रकरण को आधार मर बना करके आप प्रतिपक्ष का ही प्रतिषेध कर रहे हो, खंडन आप कर रहे हो, तो ये कर नहीं पाएंगे। अगर मानते हैं तो, क्योंकि जब आप प्रकरण शब्द बोल रहे हैं या प्रक्रिया बोल रहे हैं, वहां आपने प्रतिपक्षी को यानी वादी को तो स्वीकार कर ही लिया है, उसके बिना तो ये कथन ही नहीं कर सकते, वो आधार है। और उस इसके आधार पर प्रतिपक्ष है, वादी है, इसके आधार पर तो आपने प्रकरण को बताया कि यह प्रकरण चल रहा है, और उस प्रकरण को आधार बना करके कह रहे हैं कि वो है नहीं। तो देखिए, प्रतिपक्षात प्रकरण सिद्ध है, प्रतिपक्ष के होने पर ही प्रकरण की सिद्धि होकर के होने से प्रतिषेध अनुपपत्ति, आपने जो प्रतिषेध किया है उसकी अनुपपत्ति होती है, असिद्धि होती है। और उसके प्रतिषेध की अनुपपत्ति क्यों होती है? क्योंकि इस प्रक्रिया में प्रतिपक्ष की उपपत्ति हो गई, सिद्धि हो गई। प्रतिपक्ष तो सिद्ध है, प्रतिपक्ष के होने पे प्रकरण बना था, इसलिए प्रकरण वाले दोष से आप इसको हटा नहीं सकते, क्योंकि वो तो है, प्रतिपक्ष की सिद्धि है, एक तो इस दृष्टि से। और प्रतिपक्ष का मतलब जाति वाला लेंगे तो उत्तर कैसे बनेगा इसी सूत्र का? दिया तो प्रतिपक्षी को ही जा रहा है, मैं भी बोलूंगा उस बात को अभी। उत्तर तो प्रतिपक्षी को ही दिया जा रहा है, वादी दे रहा है प्रतिवादी को, हाँ प्रतिवादी को, जातिवादी को उत्तर दिया जा रहा है कि आपने ये खंडन गलत किया। अब वो चाहे सिद्धांती दे रहा है या वादी दे रहा है, कुछ भी किसी भी तरफ से मान लीजिए, तो वो क्या कह रहा है कि प्रतिपक्ष से यानी प्रतिवादी से, जाति वाला पक्ष से प्रकरण सिद्ध, उससे भी तो प्रकरण की सिद्धि हो रही है। जातिवादी ने यह दोष दिखाया था कि प्रकरण की सिद्धि वादी के कारण से हो रही है, इसलिए वादी खंडित हो रहा है, दोष पैदा कर रहा है वो। अब इसको यूं कहा जाएगा कि ये जो प्रकरण चल रहा है ये प्रतिपक्ष के आपके कारण से चल रहा है, आप हो इसलिए, अपना निषेध नहीं कर रहा है ये, लेकिन आप हो तभी ये प्रकरण चल रहा है। प्रतिपक्षात प्रकरण सिद्ध है, तो बोले कि आपके कारण से ये प्रकरण चल रहा है, तो आप ये कैसे कह रहे हो कि ये प्रकरण उसके कारण से चल रहा है? अगर प्रकरण चल रहा है इस हेतु से वादी खंडित हो रहा है, तो इसी हेतु से तो आप भी खंडित हो रहे हो। तो आपके कारण से, प्रतिपक्ष से प्रकरण की सिद्धि हो रही है, इसलिए आपने जो प्रतिषेध किया है वो गलत है, क्योंकि आप केवल वादी के कथन को प्रकरण चलने में कारण मान रहे हो, कथन कर रहे हो, आप भी इसमें कारण हो, इसलिए आपका वो कथन गलत है। क्यों? प्रतिपक्षोपपत्ति, क्योंकि प्रतिपक्ष तो सिद्ध है ही, वहां पर प्रतिपक्ष तो है ही। हाँ, आप प्रतिपक्ष हो और आप अपने को स्वयं को स्वीकार कर रहे हो। हाँ, प्रतिवादी, प्रतिवादी वाला प्रतिपक्ष तो है और वो है, तो उससे प्रकरण की सिद्धि हो रही है यहां पर, और प्रकरण की सिद्धि हो रही है तो आपने जो प्रतिषेध किया था किसका? वादी का, वो गलत है, वो सिद्ध नहीं हो पाएगा। और इस ढंग से चाहे तो यूं कर लेते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए जी अजय जी, प्रयत्न अनंतर्यकत्व क्या है, ये ठीक से समझ में नहीं आ रहा। देखो प्रयत्न माने तो यत्न, कुछ कर्म हमने किया। अंतर कहते हैं बाद को, प्रयत्नांतर कहते हैं प्रयत्न के बाद को। अब उसको भाव में कह दिया प्रयत्नांतरीयकत्व, अंतरीयकत्व, हाँ प्रयत्न के बाद में, प्रयत्न के अनंतर, हाँ अंतर नहीं अनंतर, प्रयत्नानंतरीयकत्व। ये किसका है? शब्द का। शब्द कैसा है? प्रयत्न के बाद में होने वाला। ये धर्म किसका है? प्रयत्न के बाद में होने वाला, विद्यमान होने वाला, ये धर्म किसका है? शब्द का या किसी भी कार्य का? शब्द भी एक कार्य है, कोई भी कार्य है, किसी भी कार्य में ये देखा जाएगा ना कि वो प्रयत्न के बाद में उत्पन्न होता है, वो शब्द का भी है। ये प्रयत्न अनंतरीयकत्व कहते हैं। शब्द में ये धर्म है, गुण है, कि वो प्रयत्न के बाद ही उत्पन्न होता है, बस उसी को। तो अब प्रयत्न के बाद हुआ, इसका मतलब है प्रयत्न एक कारण हो गया, और जो कारण वाला होता है वो अनित्य होता है। इसलिए प्रयत्न अनंतरीयकत्व होने से शब्द का अनित्यत्व ज्ञापित हो रहा है, सिद्ध किया जा रहा है यहां पर। तो एक और हेतु, हाँ अच्छा जी, ये जो जाति, बहुत सारी जातियां हैं और समाधान भी दिए जा रहे हैं, परंतु तो जाति से जातिवादी का जाति से निरुत्तर हो सकता है क्या? क्यों करना चाहते हैं? जातिवादी को जाति से निरुत्तरित करना चाहते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन उसने पकड़ लिया तो ये एक बार सुनो, वादी ने बोला, प्रतिवादी ने जाति का प्रयोग किया। अब वादी ने यह तो नहीं कहा कि आप जाति का प्रयोग कर रहे हो, बल्कि उसको खंडन करने के लिए जाति का प्रयोग कर दिया, और इस जातिवादी ने कह दिया कि आपने जाति का प्रयोग किया। कौन जीतेगा? जिसने दोष पकड़ा है पहले, अब वो ये बाद में कहेगा कि आपने भी तो जाति का प्रयोग किया, वो नहीं, वो षटपक्षी प्रकरण में आगे आएगा। तो अगर उसको विजित होना है, विजित होना है वादी को, तो वो कभी भी उसको पता लग गया कि ये जाति है, तब उसके खंडन के लिए जाति का प्रयोग करने की क्या आवश्यकता है? वो तो पकड़ा हुआ है, निगृहित है, वो तो निग्रह स्थान में आ ही चुका है, प्रयोजन क्यों है? अगर वो करेगा तो खुद फंसेगा जी, खुद फंसेगा। अच्छा जी, मेरे प्रश्न इस प्रकार था, आपको जो उदाहरण देना है वो उदाहरण आप देख के बता दो कि देखो जातिवादी का प्रयोग ऐसे जाति से प्रयोग किया जाता है, उदाहरण बता दो, हो सकता है आप उदाहरण बता दो, सबको पता लगेगा। ऐसा है, अभी मैं आपको उदाहरण दूंगा, दे सकता हूं, परंतु ये तो प्रकरण आप जान चुके हैं, जिस प्रकार का मैं उदाहरण, ये आत्मविश्वास हो कि अगले व्यक्ति पकड़ नहीं पाएगा, मैं दे सकता हूं, कर सकता है, थोड़ा और खेल चलाना हो जी, खेल चलाना हो तो जो उदाहरण दीजिए जी। अभी ये बात आई थी, शब्द अनित्य है, प्रयत्नानंतरीयकत्व होने से आदि उदाहरण भी दिए, तो जातिवादी ये कहता है कि भाई जो शब्द के उत्पन्न होने से पहले जो अनित्यत्व कारण जो प्रयत्नानंतरीयकत्व नहीं है, इसलिए वो कारण ना होने से शब्द अनित्य है, शब्द नित्य है। तो अब ये वादी का कुछ अंश को, जाति का प्रयोग मैंने पहले ही कहा था, ये देखो आपने प्राग उत्पत्ति कहा, मतलब शब्द की उत्पत्ति आप स्वीकार कर रहे हैं, इसका मतलब अनित्य है इस प्रकार। तो ये जाति का प्रयोग करोगे या छल का प्रयोग करोगे इसको? हाँ छल का भी कह सकते, प्राग उत्पत्ति शब्द का अर्थ बदल करके, शब्दों को पकड़ के कि आपने प्राग उत्पत्ति कहा, इसका मतलब है आपने उत्पत्ति मान ली जी, ऐसा ठीक है, चलो अब कहना जरूरत नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है, और उलझेंगे, तर्क कह लीजिए, तर्क कह लीजिए, लेकिन वो उसको पता है कि वक्ता ने क्या अर्थ किया, वक्ता का क्या तात्पर्य, उसके बाद भी उसका अर्थ लेकर के तर्क कह लीजिए, कुतर्क ही है, कुछ मतलब नहीं है इसमें, तो इसलिए तो मैं जाती हूं। चलो ठीक है, जरूरत नहीं है, हमारे को पता है कि हार गया नहीं, अब हम कहेंगे, कई बार बाजी पलट जाती है, हमें पता है कि ये हार गया है और अभी हमारे हाथ में है, हम बस बोलेंगे कि जाति का प्रयोग है और जीत गए, और अपनी उस दिखाने के लिए कि चलो और थोड़ी देर खेलते, वो कई बार बाजी पलट भी जाती है उल्टी, अपने हाथ से वो मौका चूक गया और उसको बाद में मौका मिल गया और हमारे हम चले जाएंगे। नहीं, उस पक्ष में होता है कि कभी कई बार हमारे उत्तर पता नहीं चलता है ना, तब तो ठीक है। तब उसका मतलब तो ये हुआ कि हमें अभी पता नहीं लगा कि सामने वाले ने जाति का प्रयोग किया है, तब तो करेगा ही वो कुछ भी। अगर जाति का प्रयोग पता लग चुका है तो आगे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधा पकड़। अच्छा, ऐसे भी समय आता है क्या, जाति का प्रयोग तो पता चल रहा हो और उसका उत्तर क्या दें ये सूझ नहीं रहा हो, तभी ये कर हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है हाँ, लेकिन उसको ऐसे में तो चुप रहना पड़ेगा, तो सोचना पड़ेगा वहां पर कि भाई इसने प्रयोग किया है, कुछ गलत तो लग रहा है लेकिन क्या गलत है ये पता नहीं लग रहा है, इसलिए उल्टा प्रहार तो करना नहीं। उसमें थोड़ा सा अवसर अपन ले सकते हैं सोच करके, तो भी ठीक ढंग से ही करना चाहिए, तो भी ठीक ढंग से ही करना चाहिए, क्योंकि जहां तक हम ठीक रास्ते पे चलते हुए पता है कि दूसरे ने गलती की है और उसको पकड़ने के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए हम सही बात का प्रयोग करके भी सिद्ध कर सकते हैं, तो वही करना चाहिए। नहीं तो बाद में क्या हो जाता है, जब हमने कोई गलती की और दूसरा पकड़ लेगा कि ये तो गलत कर रहे थे, और लोक व्यवहार में कई बार ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए हमें पता लग गया कि इस व्यक्ति ने ये कोई दोष किया है, ठीक है। अब मेरे से एक पूछ रहे थे गुरुकुल में, मान लो ब्रह्मचारी ने कोई चीज खा ली बच्चे ने पाकशाला से, और किसी ने देख भी लिया और बता दिया आचार्य जी को, और आचार्य जी ने बच्चे को बुलाया। समस्या ये थी कि उनको कैसे सिद्ध करें कि इसने खाया है, ये तो पक्का था कि खा लिया है। अब बच्चे का नाम नहीं ले सकते, दूसरे बच्चे का जिसने सूचना दी, बोले इनमें आपस में झगड़ा हो जाएगा। तो आचार्य ने बोल दिया कि मैंने देखा था, ठीक है। अब उस बच्चे को तो नहीं पता जिसने खाया, ये सिद्ध है कि उसने खाया है, पक्का है, लेकिन उस दूसरे बच्चे का नाम ना लेने के लिए आचार्य ने बोले मैंने खुद ने देखा है आपको। अब अगर किसी तरह से वो बच्चे को लगेगा कि आचार्य जी ने कब देख लिया मेरे को, मैंने तो पूरी सावधानी रखी थी, फिर वो कुछ को अच्छा चलो उन्होंने बोला, फिर वो देखेगा कि अच्छा इस समय आचार्य जी कहां थे, वो एक दो ब्रह्मचारी से पूछेगा वो वहां कक्षा में थे या वो बात कर रहे थे वहां उसके पास थे, तो जी उस समय तो आप वहां थे। अब क्या हाल होगा, हाँ जिस समय कोई बात नहीं उसको उसका तो ठीक है, उसका तो दोष सिद्ध हो गया। चलो उस समय का मतलब वो ये भी कह सकता है बचने के लिए, जिस समय मैं पाकशाला में था, मैं पाकशाला में गया तो था लेकिन मैंने खाया नहीं मक्खन, तो बोले जिस समय मैं पाकशाला में था आप कह रहे हैं कि उस समय तो आप वहां थे। अब ये क्या हो गया, अब ये उल्टा पड़ गया। अब मान लो आचार्य का दोष होगा, अब आचार्य ये सिद्ध कर सकता है क्या कि उसने खाया था, वो खुद झूठा सिद्ध हो गया। तो जब हमारे को पता है इसने खाया था और उसको सिद्ध करने के लिए ये कहने की क्या आवश्यकता है हमारे को एक नया झूठ बोलने की, हम खुद फंस जाएंगे। और ऐसा प्राय हम कुछ थोड़ी सरलता के लिए व्यवहार में ऐसा करते रहते, मैं वास्तविक घटना बता रहा हूं आपको। पिछले 10-15 दिन में या महीने भर में मेरे से पूछी हुई बात है कि जी ऐसा होता है कि क्या करें, मैं ऐसा बहुत प्रयोग कर देता हूं, तो कर तो अच्छे के लिए ही रहे हैं, तो बोले लेकिन फिर भी ये झूठ हो रहा है कि क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में। बच्चे को बचाना है मुख्य उद्देश्य है, जिसने सूचना दी, नहीं तो बच्चों में आपस में हो जाता है कि मेरी चुगली तूने कर दी, मेरी चुगली तूने कर दी, फिर और समस्या हो जाती है, मान लो गुरुकुल में द्वेष बन जाता है। इससे बचने के लिए ये रास्ता अपना है, इसका तो सीधा रास्ता है, ये भी ना बताएं कि मैंने देखा, कोई आवश्यकता नहीं है, और दूसरे ने भी बताया तो उसका नाम नहीं बताएं कि किसने बताया, उसका तरीका होता है उससे पूछते हैं कि भाई आप ये बताओ आपने किया या नहीं किया, किसने कहा वो छोड़ दीजिए, आपने किया या नहीं किया बस। और कई बार वो बच्चा कह भी देता है कि नहीं जी मैंने फिर भी नहीं किया, और मान लो जिसने हमारे को सूचना दी है वो भी तो गलत होता है, कई बार गलत सूचना आचार्य को दे देता है, अब आचार्य को क्या प्रमाण है कि भाई ये ठीक ही बोल रहा है, अब उसको तो संशय रखना ही पड़ता है ना थोड़ा, तो उस स्थिति में छोड़ भी देते हैं, अच्छा चलो अगर नहीं खाया तो ठीक है आपके अनुसार मान लेते हैं बात, लेकिन हमने उस बच्चे को बुलाया, बात की, इससे भी उसको संकेत तो चला ही जाता है भी बात तो आ गई, क्योंकि उसे तो पता है मैंने खाया है आगे के लिए, और फिर उसकी नजरों में आ जाता है, उसकी विशेष सावधानी रख ली जाती है। एक बार, दो बार, तीन बार, कब तक वो करेगा? दृष्टि में तो आ चुका है वो कि हाँ इसमें ये प्रवृत्ति है। तो अगर हमें कभी ये सिद्ध हो रहा हो कि दूसरा गलत है, हमें पता लग गया, तो अब अपनी और तरीके नहीं अपना करके कि गलत तरीके से, कि हम उसको गलत तरीके से सिद्ध करें किसी और को बचाने के लिए, दूसरों को हम दूसरे ढंग से भी बचे, क्योंकि ऐसे में खुद हम पकड़े गए तो हमारा जो मुख्य प्रयोजन था वही समाप्त हो जाएगा। इसलिए जहां तक अपनी को तो ठीक ही रख करके करना चाहिए, अपने को जाती है तो बस कोई भी प्रयोग ना करें, क्यों अवसर दें दूसरे को, चांस क्यों लें इसमें, क्या पता उसको पता लग जाए तो हमारा पक्ष ठीक होते हुए भी हम पकड़े गए तो बच गए। बचना चाहिए जहां तक हो, तो अपवाद है कि कभी कुछ नहीं हो पा रहा हो तो आगे देखिए। गलत के खंडन ही नहीं है। अब ये कोई कथन हुआ क्या कि भाई उन्होंने कहा कि उत्पत्ति के पहले आप कह रहे हो, इसका मतलब है आप उत्पत्ति तो मान रहे हो, उत्पत्ति तो मान रहे हो, और उत्पत्ति मान रहे हो इसका मतलब है जो जो उत्पत्ति वाला होता है वह अनित्य होता है, तो आप प्राग उत्पत्ति कह रहे हो तो उत्पत्ति मान रहे हो, और अंततः आप शब्द का अनित्यत्व सिद्ध कर खंडित कर रहे हो। ठीक है, ये उसी दृष्टि से तो कहना चाह रहे हैं ना, उस दृष्टि से तर्क युक्ति हम प्रयोग कर सकते हैं, तो उसके लिए वो प्रतिपक्षी भी बोल सकता है कि आप उत्पत्ति शब्द बोल रहे हो, मैं उसकी दृष्टि से कथन कर रहा हूं, अभ्युपगम से, मैं नहीं कह रहा हूं कि उत्पन्न होता है, अगर वो उत्पन्न होना मान लेगा तब तो अनित्य सिद्ध हो ही जाएगा। आपने कहा कि ये प्रयत्न अनंतर उत्पन्न होता है इत्यादि इत्यादि, मैं आपके वचन को लेकर कह रहा हूं कि आपके मतानुसार जब वो उत्पन्न होता है उससे पहले क्या, वो अभ्युपगम में लेकर के टाल सकता है बात को, बोले मैं थोड़ा स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन अगर प्रयास करना है तो कर सकते हैं, सामने वाला उत्तर नहीं दे सकता है तो ठीक है, हाँ आप उत्पत्ति तो मैंने मान ही ली, भाई प्राग उत्पत्ति मतलब उत्पत्ति तो मान ही ली, और उत्पत्ति मान ली तो चलो प्रयत्नानंतर एकत्व तो नहीं माना, लेकिन उत्पत्ति मान ली तो अनित्य तो सिद्ध हो ही रहा है, अनित्यत्व का तो खंडन फिर भी नहीं होता है, आपके वचन से ही है। ये शब्दों के खेल में हम कर सकते हैं कई बार, सामने वाला नहीं पकड़ पाए तो, नहीं तो पकड़ लिया तो फिर कोई पूरी तरह से इसमें नहीं। गलत नहीं, गलत नहीं, इसमें तो इतनी बात नहीं, उन्होंने ऐसा समझ लिया, हमने उत्तर दे दिया कि भाई मैं तो आपके कथन को मान करके कह रहा हूं, मैंने थोड़ा ना कहा है कि उत्पत्ति होती है, आक्षेप कर सकता है, वो निग्रह स्थान में ला सकता है कि जो मैंने कहा ही नहीं है कि उत्पत्ति होती है, और वो आरोप आप मेरे पे लगा रहे हो, ये आपका अननुयोज्य है, जो अनुयोग के योग्य नहीं था, आक्षेप के योग्य नहीं था, उस पर आपने आक्षेप कर दिया, ये निग्रह स्थान है, उस तरह चाहे तो ले सकता है कोई, उस तरह है छोटी सी बात लेकिन ले सकते हैं। पृष्ठ संख्या 611 पे जो 16वां सूत्र है प्रकरण सम के लिए जो बता रहे हैं कि प्रकरण सम जाति है, तो इसका सूत्रार्थ करते हुए इसके जातित्व को कैसे समझेंगे? देखिए बाकी कुछ चीज तो अध्ययन करनी होगी जो भाष्यकार ने की है, आप केवल सूत्र को देखेंगे तो बात नहीं बनेगी जी। तो उभय साधर्म्यात, दोनों में समान धर्मता है दोनों पक्षों में जी, और प्रक्रिया भी सिद्ध हुई है, इतने मात्र से जो प्रतिषेध किया जाता है उसे प्रकरण सम कहते हैं, प्रकरण को आधार बना के जो प्रतिषेध किया जाता है वो प्रकरण सम है। अब इसमें बीच में क्या हुआ है वो सूत्रकार ने तो लिखा नहीं है, वो हम प्रसंग से ही देखते आ रहे हैं कि कुछ न कुछ प्रतिषेध करेगा कि प्रकरण एक दोष है, प्रकरण का बना रहना एक दोष है, ये दोष दिखा रहा है किसमें, सामने वाले में, वादी में ही, जातिवादी अपने में तो दोष दिखाएगा नहीं, दोनों में दिखाएगा तो फिर तो बात ही नहीं हुई। तो वो सारी चीजें जो भाष्यकार ने खोल के बताई हैं सूत्र से ही हमें लेना होगा, सूत्र से को वैसे संक्षिप्त है, दोनों के साधर्म्य से दोनों पक्षों में प्रक्रिया की स्थिति होने से जो आरोप लगाया जाता है, जो आक्षेप जो प्रतिषेध किया जाता है उसको प्रकरण सम प्रतिषेध कहते हैं। ठीक है, इतने में कैसे करता है वो भाष्यकार ने बताया, ये भाष्यकार नहीं भी बताता तो हमें यही लेना पड़ता, और क्या करते। आगे देखिए 18वां सूत्र पृष्ठ संख्या 613, सूत्र बोलेंगे त्रैकाल्य असिद्धे है हेतोः अहेतु समः अहेतु समह प्रतिषेध, अहेतु सम प्रतिषेध है। अहेतु सम का मतलब हुआ जो हेतु था उसको इसने अहेतु कह दिया, जो हेतु है वो हेतु ही नहीं है ऐसा कह करके प्रतिषेध किया, प्रत्याख्यान किया। ये जाति का प्रयोग है। और कैसे किया, हेतु का हेतु कैसे कहा, तो हेतो हो त्रैकाल्या सिद्ध है। बोले हेतु तो तीनों कालों में सिद्ध नहीं हो सकता, जैसे पहले भी चर्चा आई है कुछ उसी शैली से आपका समझा हुआ है, लेकिन हेतु तीनों कालों में, मतलब हेतु एक हेतु धर्म हुआ और एक साध्य धर्म हुआ, तब यही पूछेगा कि हेतु साध्य से पहले था या बाद में था या साथ साथ में था, तीनों कालों का प्रयोग करेगा। और वही बातें हैं कि अगर पहले था तो ये हेतु किसका हुआ, क्योंकि उस समय तो साध्य था ही नहीं, और यदि साध्य के बाद में था तो साध्य तो पहले से सिद्ध ही था, अब ये क्या सिद्ध करेगा इसको, और दोनों साथ साथ थे तो कौन किसको सिद्ध करेगा, जो समान काल में होते हैं वो एक दूसरे को सिद्ध नहीं करते। बस उसी तरह से ऐसा आक्षेप बना करके प्रस्तुति, ऐसी प्रस्तुति दे, पंचावय वो ही रहेंगे, खंडन वैसा ही रहेगा, लेकिन ऐसी प्रस्तुति बना करके जो प्रतिषेध किया जाएगा उसको अहेतु सम प्रतिषेध कहेंगे या अहेतु समा जाति कहेंगे। भाष्य देखिए, हेतु शब्द को इन्होंने खोला हेतु साधनम, हेतु साधन है, और यहां साधन का मतलब उदाहरण लीजिए, तत्साधर्म्यात उसके साधर में से, यानी दृष्टांत के साधर में से, पूर्वम पश्चात सह वा भवेत, या तो साधर में से कैसे होगा, या तो पहले होगा साथ में होगा या बाद में होगा। हाँ तत्, हाँ ठीक है, तत् का मतलब है साधनम उदाहरण, वो साध्य से या तो पहले होगा या पश्चात होगा या साथ में होगा, ठीक है, साधन साध्य से या तो पहले होगा या साथ में होगा या बाद में होगा, तीन ही पक्ष बनेंगे। अब एक एक को लेके कह रहे हैं, यदि पूर्वम साधनम, यदि पहले साधन था अल्प विराम, तो असती साध्य कस्य साधनम, जब साध्य ही नहीं था उस समय, क्योंकि जब हमने ये कह दिया कि साध्य से पहले साधन था, इसका मतलब है साध्य भी नहीं है, और साध्य हो तो किसी को साधन कह सकते हैं, वो साधन संजय ही नहीं हो सकती, तो कहा असती साध्य कस्य साधनम। दूसरा पक्ष, अथ पश्चात, यदि साध्य के बाद में साधन है तो असति साधने कस्येदम साध्यम, जब उस समय साधन ही नहीं है केवल साध्य है तो इसको साध्य को साध्य कैसे कहोगे आप, कस्येदम साध्यम किसका साध्य है, साधन हो तो कह सकते हैं कि साधन का ये साध्य है, और साधन ही नहीं है तो साध्य की साध्य संजय नहीं हो पाएगी। और अथ युगपत साध्य साधने, अगर साध्य और साधन दोनों साथ साथ हैं तो द्वयोर विद्यमानयोः किम कस्य साधनम किम कस्य साध्यम इति, अल्प विराम, दोनों साथ हैं विद्यमान है तो कौन किसका साधन कौन किसका साध्य, कोई भी नहीं हो सकता। तो इस प्रकार हेतु अहेतुना न विशिष्यते, ये जो हेतु आपने दिया है जो दृष्टांत दिया है वो अहेतु से यानी अनुधारण से अप्रमाण से विशिष्ट नहीं है, उस जैसा ही है, अहेतु की तरह, ये हेतु अहेतु की तरह, ये दृष्टांत अदृष्टांत की तरह, ये प्रमाण अप्रमाण की तरह से है। तो अहेतुना साधर्म्यात् प्रत्यवस्थानम अहेतु समः, तो अहेतु के साधर्म्य से समान धर्मता से जो प्रत्यवस्थान किया गया, हेतु को अहेतु की तरह से बना दिया, साधर्म्य बना दिया, हेतु को अहेतु की तरह से बना दिया यानी इसको भी अहेतु कर दिया, ऐसा करके जो प्रतिषेध किया जाता है ये अहेतु सम प्रतिषेध होगा। इसमें क्या पूछना है, नहीं जो युगपत हैं तो ये भी है और ये भी है, पहले बात सुनो, अभी ये भी है और ये भी है, ठीक है, तो है तो ये पता लग रहा है ना कि है तो सिद्धि है मतलब, तो एक साधन है एक साध्य, नहीं नहीं ये संजय क्यों, जब दोनों साथ साथ आपको पता लग गया ना कि ये भी है और ये भी है, दोनों है ना, दोनों हैं, हैं तो मतलब कैसे पता लगा कि हैं, प्रमाण से पता लगा ना, तो बस तो दोनों हैं ही, फिर इसके लिए कौन एक दूसरे को सिद्ध करेगा, कारण कार्य में एक पूर्व एक पश्चात होना चाहिए, और दोनों साथ साथ हैं तो कैसे होगा, घड़ा भी रखा है मिट्टी भी रखी हुई है, बोले मिट्टी घड़े का कारण है, मिट्टी ये मिट्टी जो साथ में रखी है वो इस घड़े का कारण का है, पूर्व पक्षी है ऐसे बोल सकता है। आगे देखिए इसका उत्तर दे रहे हैं, अस्य उत्तरम 19वां सूत्र बोलेंगे, न हेतुतः सात्य सिद्धे है त्रैकाल्या सिद्धि ही। तो इसको तीन तरह से देखेंगे। पहला देखेंगे हेतुतः सात्य सिद्धे है, हेतु से साध्य की सिद्धि होने के कारण या होने से, हेतु से ही साध्य की सिद्धि होती है। जब जब साध्य की सिद्धि होती है तो हेतु से होती है, यानी दृष्टांत से होती है या प्रमाण से होती है। इसलिए न त्रैकाल्या सिद्धि, इसलिए जो आपने कहा त्रैकाल्य की असिद्धि हो गई, त्रैकाल्य में असिद्ध होता है, वो बात ठीक नहीं है, क्योंकि जब जब साध्य की सिद्धि होती है वो हेतु से ही होती है। भाष्य न त्रैकाल्या सिद्धि सूत्र के अंश को लिया इन्होंने, कस्मात हेतुतः साध्य सिद्ध है, ये सूत्र के ही अंश को दे दिया है। इसको खोल रहे हैं आगे, निर्वर्तनीय से निर्वृत्ति ही। एक बात, निर्वर्तनीय मतलब उत्पत्तिमान जो है, उत्पन्न होने वाला है, उसकी निर्वृत्ति यानी उत्पत्ति। विज्ञेय से विज्ञानम, जो विज्ञेय है जानने योग्य है, अभी जाना नहीं गया है, उसका विज्ञान यानी ज्ञान होना, ये दोनों ही उत्पत्ति की दृष्टि से कारण कार्य को देखें या तो जे और जानने की दृष्टि से देख लें, ज्ञान की दृष्टि से देख लें, उभयम कारण तो दृश्यते, ये दोनों ही कारण से ही होते हैं सदा। तो स्वयं महान प्रत्यक्ष विषय उदाहरणम इति, तो ये जो उदाहरण है ये तो महान प्रत्यक्ष विषय है, बहुत बड़ा प्रत्यक्ष का विषय है, ये दृष्टांत दे दिया गया है, प्रत्यक्ष का विषय है, इसलिए उससे ये तो सब जानते ही है ना, ये तो प्रत्यक्ष का विषय है ना कि कारण से कार्य की सिद्धि होती है, इसके लिए कोई प्रमाण देने की जरूरत है क्या? तो सिद्ध होता ही है, तो फिर त्रैकाल्य सिद्धे कैसे कर सकते हैं? जो तर्क या हेतु प्रत्यक्ष के विपरीत जा रहा हो वो हेतु तर्क नहीं है, खंडित है। बोले आप इसको इस तरह से वाक्य की रचना करके त्रैकाल्य सिद्धे करके इसको हेतु को ही असिद्ध कर रहे हो, ये तो महान प्रत्यक्ष विषय है, बहुत बड़ा एकदम स्पष्ट है, इसको खंडित कैसे कर सकते हो? प्रत्यक्ष के आगे कुछ नहीं चलेगा। तो स्वयं महान प्रत्यक्ष विषय उदाहरणमिति। आगे यच्च खलु उक्तम, और जो आपने ये कहा था असति साध्य कस्य साधनम, साध्य ही नहीं है तो किसका साधन होगा, यह पूर्व वाला पक्ष है। और यत्तो निर्वर्तते यच्च विज्ञाप्यते तस्य इति, और जो निर्वर्तते जो उत्पन्न होता है, यच्च विज्ञाप्यते जो जाना जाता है तस्य उसका साधन होता है। इन्होंने पूछा था ना ये साध्य नहीं है तो साधन किसका है, तो साधन किसका है कि जो उत्पन्न होने वाला है, जिसको सिद्ध किया जाना है उसका साधन है, जिसको उत्पन्न किया जाना है उसका साधन है, ये विद्यमान है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि साधन पहले है तो बिना साध्य के साधन को साधन कैसे कहेंगे, जो उत्पन्न होने वाला है जिसको सिद्ध किया जाना है उसका साधन है। अब उसके लिए दूसरा उत्तर दे रहे हैं, एक और देखते हैं। ये उत्तर है जैसे को तैसा, उसने जैसे त्रैकाल्य सिद्ध है कहा, ऐसे ही ये त्रैकाल्य सिद्ध है उसको जातिवादी को भी बोल रहे हैं, ठीक है, उसी का जूता उसी के सिर पर। जाति नहीं, हाँ वो एक तरह से उसी की जाति का, जैसे उसने जाति का प्रयोग किया ऐसे वो जू का तो उसके ऊपर दे रहा है अभी, है पहले अपना उत्तर दे दिया है, पहले जैसे आया था वैसे ही सूत्र बोलिए। प्रतिषेध अनुपपत्ते है प्रतिषेधव्य अप्रतिषेध, बोले आपने जो प्रतिषेध किया है उसी की सिद्धि नहीं हो रही है, आपने जो प्रतिषेध किया है उसी की सिद्धि नहीं हो रही है। बोले आपने जो प्रतिषेध किया वो प्रतिषेध प्रतिषेधव्य के पहले था या बाद में था या साथ साथ में था, वो जैसे भी देगा वैसे का वैसा उत्तर वहां पर देगा। तो प्रतिषेधव्य अप्रतिषेध, प्रतिषेधव्य था हेतु, जिसको खंडन करना था उसका अप्रतिषेध होता है, क्योंकि आपका प्रतिषेध ही सिद्ध नहीं हो रहा है, आपका प्रतिषेध सिद्ध हो जाए तो हमारा प्रतिषेधव्य असिद्ध होगा, प्रतिषेध ही आपका सिद्ध नहीं हो रहा है। कैसे? भाष्य देखिए, पूर्वम पश्चात युगपत व प्रतिषेध इति नोपपद्यते, प्रतिषेध प्रतिषेधव्य के पहले है, पूर्वम पश्चात बाद में है या युगपत है, तो तीनों तरह नहीं हो सकता। आपने ही तो अभी अभी बताया था कि वो हेतु जो है वो न पूर्व में हो सकता है न बाद में न साथ में, ऐसे ये आपका भी प्रतिषेध कैसे होगा, पूर्व पश्चात और हो नहीं सकता। तो प्रतिषेध इति नोपपद्यते, इसलिए प्रतिषेध ही सिद्ध नहीं हो रहा है। प्रतिषेध अनुपपत्ते है, और चूंकि प्रतिषेध की अनुपत्ति हो रही है आपकी, इसलिए स्थापना हेतु सिद्धा, जो पहले वादी ने स्थापना की थी हेतु दिया था वो सिद्धि है, जब खंडन नहीं हुआ तो सिद्धि है। तो आप जो जिस तरह प्रतिषेध कर रहे हो वो उसको प्रतिषेध का प्रतिषेधत्व ही सिद्ध नहीं हो रहा है, क्यों? तरिकाल्या सिद्ध है इस हेतु से। अब पूछिए। उमाचार्य जी, पूर्व पक्षी ने यह जो कहा था कि जब साध्य पहले है साधन बाद में है, तो साध्य तो बिना साधन के कैसे रह सकते हैं? साध्य को साध्य ही नहीं कह सकते ना, अगर साधन नहीं है तो उसको जिसको हम साध्य संज्ञा दे रहे हैं, हाँ, किसका साध्य है वो? तो क्या ये व्याप्ति बनेगा कि जब जब साधन होते हैं तभी साध्य होते हैं? इसकी दृष्टि से क्या ये ठीक है? ठीक तो नहीं है। पूर्व पक्षी की ये जो तीन बातें हैं उसमें से जो एक बात कही कि साध्य पहले साधन बाद में, उसमें ये मान करके चल रहा है ऐसा कि अभी कोई साध्य है तो बाद में हम ढूंढेंगे इसके साधन क्या करेंगे। जब तक तो साधन नहीं है तब तक उसको साध्य नहीं कह सकते। आपको खंडन करना है तो उदाहरण दे दो ना कोई कि देखो ये साध्य है, बिना साधन के देखो इसकी साध्य संज्ञा है, उदाहरण दीजिए कोई। इस न्याय दर्शन में विचारणीय साध्य नहीं, आप अपना दीजिए कोई उदाहरण। आत्मा विभू है या अविभू है साध्य? तो इसमें साधन की आवश्यकता नहीं साध्य होने के लिए, साधन हो तो साध्य ही नहीं रहेगा। नहीं, आपको ये कैसे पता लगा कि ये साध्य है? क्योंकि साधन का अभाव है, साधन हो तो वो साधन का अभाव है, इसलिए सिद्ध। ये जो आपने हेतु दिया, ये जो आपने हेतु दिया साधन का अभाव है इसलिए, ये भी तो एक साधन है। साधन हो तो वो सिद्ध हो जाएगा। साधन है तो सिद्ध हो जाएगा, लेकिन उसकी जो साध्य संज्ञा की है आपने, तो बिना साधन के थोड़ा ना किए। आपको कैसे पता लगा कि ये साध्य है? क्योंकि उसके वो तो सिद्ध नहीं, किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं। ये आपको कैसे पता लगा, कैसे जाना आपने? अभाव होने से, साधन के अभाव तो कुछ जाना ना अपने अपने प्रमाण से, तो बिना साधन के तो आप साध्य को भी सिद्ध नहीं कर सकते। वो साधन नहीं, केवल ये हेतु साधन है ना। ठीक है, आपने ठीक पकड़ा, मैं इनको उस तरफ ले गया था कि देखो बिना साधन के तो हो नहीं सकता। ठीक है, साध्य मतलब अभी हमारे मन में संशय है, हमारे मन में संशय है कि ये पेड़ है या मनुष्य है, इतना। अब ये संशय का ज्ञान तो हमारे को नेत्र आदि से या जो भी साधन है उससे हो रहा है, लेकिन अब वो साध्य है क्योंकि हमारे मन में संशय है इसके लिए। अब उसके लिए हम साधन लेके आएंगे, कोई प्रकाश दीपक जलाएंगे, करदीप जलाएंगे, कोई भी, या अग्नि जलाएंगे, उसी समय माचिस जलाएंगे। अभी तो अग्नि नहीं है ना वहां पर, हम जलाएंगे। तो साधन न हो तो भी साध्य तो है, हमारे को ज्ञान हो रहा है कि अभी मेरे को पूरा स्पष्ट नहीं है, मेरे लिए साध्य है ये। ठीक बात है, वो तो पूर्व पक्षी है ना, वो तो खंडित होता ही है। आगे देखिए, अब अर्थापत्ति सम नाम का एक और प्रतिषेध कर रहे हैं। अर्थापत्ति समा जाति, 21वां सूत्र बोलेंगे। अर्थापत्तितः प्रतिपक्ष सिद्धे है अर्थापत्ति समा। वादी ने कुछ बोला, उसके वाक्य से एक अर्थापत्ति निकाली, उस अर्थापत्ति को निकाल करके अपने को सिद्ध मान लिया प्रतिपक्ष ने, जातिवादी ने, और ऐसा मान करके दूसरे को खंडित मान लिया, ये अर्थापत्ति सम प्रतिषेध कहलाएगा। कैसे निकालते हैं अर्थापत्ति? देखिए, पंचावय वही है, अनित्य शब्दः प्रतिज्ञा प्रयत्नानंतरीयकत्वात् हेतु घटवद उदाहरण इति स्थापिते पक्षे, ये पक्ष स्थापित हो चुका है। अर्थापत्या प्रतिपक्षम साधयतो, अर्थापत्ति से प्रतिपक्ष को सिद्ध करते हुए, प्रतिपक्ष है यहां पर जातिवादी, प्रतिवादी अपने को सिद्ध करता है, इसको कहते हैं अर्थापत्ति सम प्रतिषेध। कैसे अर्थापत्ति निकालता है वो आगे बता रहे हैं। यदि प्रयत्नानंतरीयकत्वात् अनित्य साधर्म्यात्, अनित्य शब्द, वादी ने क्या प्रस्तुत किया था, प्रयत्नानंतरीयकत्वात् अनित्य शब्द, ये था ना। तो इसने क्या कर दिया, यदि प्रयत्नानंतरीयकत्व होने से अनित्य के साधर्म्य से, अनित्य कौन है, घट, अनित्य के साधर्म्य से शब्द भी अनित्य है इति अर्थात आपद्यते, तो इससे ये अर्थापत्ति आती है कि नित्य साधर्म्यात् नित्य इति, ये अर्थापत्ति ये विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, नित्य साधर्म्यात् नित्य इति। अनित्य के साधर्म्य से जब शब्द अनित्य हो सकता है तो नित्य के साधर्म्य से शब्द नित्य भी हो सकता है ना, ये अर्थापत्ति नहीं निकाल सकते। पूर्व पक्षी तो यही देख रहा है प्रतिवादी, तो क्योंकि हमने ये कहा था प्रयत्नानंतरी एकत्वात्, प्रयत्नानंतरी एकत्व किसमें देखा हमने, घट में देखा जो कि अनित्य था, तो अनित्य के साथ साधर्म्य में देखा ना, क्या साधर्म्य में देखा, प्रयत्नानंतरी एकत्व, तो अनित्य के साथ साधर्म्य में, घट अनित्य के साथ साधर्म्य में देखते हुए हमने शब्द की अनित्यता को सिद्ध किया, उसी को तो ले रहे हैं, तो इसका मतलब है साधर्म्य से बात सिद्ध हो जाती है। तो नित्य अनित्य के साधर्म्य से शब्द का अनित्यत्व सिद्ध होता है, यही तो किया वादी ने, तो बोले फिर तो अनित्य के नहीं, नित्य के साधर्म्य से शब्द का नित्यत्व भी सिद्ध हो सकता है, इस अर्थापत्ति है जी। शब्द घट, घट अनित्य है और उसके एक साधर्म्य से प्रयत्नानंतरी एकत्व, शब्द का अनित्यत्व सिद्ध किया, ऐसे ही किया ना, तो इसको अब एक भिन्न शब्द से बोल देता हूं कि अनित्य के साधर्म से शब्द का अनित्यत्व सिद्ध किया, ठीक है, तो यानी साधर्म से किसी को सिद्ध किया ना, तो अनित्य के साधर्म से किया तो नित्य के साधर्म से भी उसकी नित्यता सिद्ध हो सकती है, मूल तो साधर्म था ना, घट अनित्य है इसलिए शब्द भी अनित्य है, इसमें कारण क्या है, क्योंकि समान धर्मता देख रहा है वो, साधर्म्य के कारण ही तो देख रहा है ना, प्रयत्नानंतरी एकत्व इस साधर्म्य से, तो ठीक है साधर्म्य से तो इसकी नित्यता भी सिद्ध हो सकती है, नित्य वस्तु के साधर्म्य से, ये भी तो साधर्म्य से ही कर रहा है, ये भी देगा ना, ये भी देगा ना, वो हेतु तो बाद में दे देगा, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन पहले ये मूल बात तो अर्थापत्ति पे पकड़ना है अभी, हेतु तो दे ही देगा वो, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, वो दूसरा धर्म ले लेगा, अस्पर्शत्व ले लिया मान लीजिए, और उसको अणु ले लीजिए या तो आकाश कुछ भी ले लीजिए, जाति ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, किसी भी धर्म की दिखा देगा, जैसे आपने अनुत्पत्ति धर्मकत्व इस साधर्म से अनित्य की अनित्य घट की तरह से शब्द भी अनित्य है ये बात मानी, तो स्पर्शत्व इसके कारण से आकाश के समान अणु के समान शब्द भी है, हाँ स्पर्श अणु नहीं लेंगे, ठीक है अणु नहीं, वो उसमें विपरीत चला जाएगा, ठीक है वो इसके खंडन में जाएगा, आकाश ले लिया, जाति ले ली, सामान्य ले लिए, आत्मा ले लीजिए, आत्मा परमात्मा, तो इसके कारण से शब्द नित्य होना चाहिए, ये अर्थापत्ति निकाली, तो बोले इससे तो ये सिद्ध हो जाएगा, इसलिए आपने जो ये पंचावय प्रस्तुत किया है ये गलत है और ये आपका खंडित हो गया, शब्द अनित्य है खंडित हो गया और शब्द नित्य है वो सिद्ध हो गया। तो अर्थापत्ति को लाते हुए अब उसका खंडन करना, इसको अर्थापत्ति सम कहते हैं। देखिए तो नित्य साधर्म्यात् नित्य इति, तो अब इसको अपनी पुष्टि के लिए कर अस्तित्व अस्य नित्येन साधर्म्यम्, और नित्य के साथ साधर्म्य है इसका, अस्य शब्दस्य किससे, वो आकाश हो गया, कौन सा साधर्म्य है, स्पर्शत्वम इति, स्पर्शत्व ये गुण आकाश के साथ समान धर्मता रखता है, ठीक है इसका उत्तर दिया आगे 22वां सूत्र। अनुक्तस्य अर्थापत्तेः पक्षहानेः उत्पत्ति उपपत्तिः अनुक्तत्वात् अनैकांतिकत्वाच्च अर्थापत्तेः, इसमें अल्प विराम लगा लीजिए, पक्षहानेः उपपत्तिः, यहां एक अल्प विराम, अनुक्तत्वात् एक अल्प विराम यहां, तो अनुक्तस्य अर्थापत्ते है, जो अनुक्त है कहानी गया है उसकी अर्थापत्ति के कारण से, वादी ने जो बात नहीं कही थी अनुक्त थी उसको भी अर्थापत्ति से निकला। अर्थापत्ति तो वक्ता ने जो वाक्य कहा है उसके अनुरूप ही तो निकलेगी उससे, तो बोले ये अर्थापत्ति थी नहीं, अनुक्त था, ये तो वो कहना ही नहीं चाह रहा था ये बात। वो कैसे कहेगा, वो तो कह रहा है कि इस साधर्म्य से शब्द अनित्य है, यूं थोड़ा कह रहा है कि अनित्य के साधर्म्य से अनित्य है, ऐसा तो कहा ही नहीं था उसने। तो जो अनुक्त है उसकी अर्थापत्ति के कारण से, अनुक्तस्य अर्थापत्ते है पक्षहाने, पक्ष की हानि होने से, चूंकि जो नहीं कहा गया है उसकी अर्थापत्ति करने से पक्ष की हानि होती है, यानी जातिवादी की जो हानि है उसकी उपपत्ति होती है, पक्ष की हानि की उपपत्ति होती है। पक्ष का मतलब है यहां पर जातिवादी, जातिवादी के पक्ष की हानि होती है। क्यों हानि होती है, क्योंकि जो कहा ही नहीं गया है उसको अर्थापत्ति से इसने निकाल लिया, और उसके लिए हेतु दे रहे हैं अनुक्तत्वात्, न कहा गया होने से। अनुक्तत्वात का एक दूसरा अर्थ है, एक अर्थ तो है कि वादी ने नहीं कहा था ये, दूसरा इसका अर्थ है कि प्रतिवादी के द्वारा अपनी इस अर्थापत्ति की सिद्धि में कुछ नहीं कहा गया, कोई प्रमाण नहीं दिया गया अनुक्त होने से, पुष्टि में कुछ नहीं कहा, केवल यह कह दिया ये अर्थापत्ति आ रही है। क्यों आ रही है ये अर्थापत्ति, उसमें कोई हेतु नहीं दिया, अनुक्तत्वात। और अनेकांतिकत्वाच्च, और ये जो आपने बात कही ये तो अनेकांतिक है, ये तो दोनों पक्षों में जाएगी, ये एक और हेतु दिया, इस कारण से आपका, आपकी जो जाति है, आपका जो प्रतिषेध है वो ठीक नहीं है। भाष्य देखिए, अनुपपाद्य सामर्थ्यम अनुक्तम अर्थात आपद्यते इति, पक्ष हाने है उपपत्ति अनुक्तत्वात्। यहां अन्वय यूं करिए, सामर्थ्यम अनुपपाद्य अनुक्तम अर्थात आपत्यते, सामर्थ्यम अनुपपाद्य, सामर्थ्य कहते हैं शक्ति अपने पक्ष की, उसको अनुपपाद्य प्रस्तुत किए बिना, अपने पक्ष की पुष्टि किए बिना, अनुक्तम जो सामने वाले ने नहीं कहा था उसको अर्थात आपत्यते, अर्थापत्ति से आप निकाल के ले आए हो, अपना तो रखा नहीं है आपने पहले पंचावय, और दूसरे की के न कहे हुए कि आप अर्थापत्ति लेकर के आ गए हो, अर्थात आपत्यते अनुपपाद्य सामर्थ्यम अनुक्तम अर्थात आपत्यते इति, इस प्रकार ऐसा जो बोल रहा है उसका पक्ष हाने है, उसके पक्ष की हानि होने से, पक्ष की हानि की उपपत्ति हो जाती है, पक्ष हाने उपपत्ति, प्रतिवादी के पक्ष की हानि हो जाती है। क्यों, क्योंकि न तो आपने उसका पक्ष की पुष्टि रखी है और जो नहीं कहा गया था उसको लेकर के आ गए, उसमें हेतु वही है अनुक्तत्वात्, क्योंकि उसने सिद्ध नहीं किया है। आगे, अनित्य पक्ष सिद्धौ अर्थात आपन्नम, अब ये दूसरे ढंग से कह रहा है उत्तर देने वाला, कि अनित्य पक्ष की सिद्धि होने से, अनित्य पक्ष की सिद्धि होने से अर्थात आपन्नम, जो अर्थापत्ति आपने निकाली उस अर्थापत्ति के निकालने से ही ये सिद्ध हो जाता है। क्या, नित्य पक्ष से हानि रीति, आपके नित्य पक्ष की हानि होती है प्रतिवादी की। कैसे, इसको देखिए कि प्रतिवादी ने अर्थापत्ति निकाली, क्या निकाली, यदि अनित्य के साधर्म्य से शब्द अनित्य है तो नित्य के साधर्म्य से शब्द नित्य होगा। ये जो अर्थापत्ति निकाली इसका आधार क्या था, वो किसने बोला था, वादी ने बोला था, वादी ने जो बोला उस पर आश्रित करके ही तो इसने अर्थापत्ति निकाली है। ठीक है, ऐसा है तो अब ये अभ्युपगम नहीं है, ये ध्यान रखना, अगर अभ्युपगम है तब तो अभ्युपगम से जो निष्कर्ष निकाला जाता है वो निष्कर्ष अभ्युपगम निकालने वाले को स्वीकार्य नहीं होता है। अगर ऐसा माने तो ये होने लगेगा, ये दोष होता है। अब यहां ये यदि भाषा का तो प्रयोग कर रहा है लेकिन ये अभ्युपगम नहीं है। यदि कह करके, जैसे यदि अनित्य के साधर्म्य से शब्द अनित्य है तो इससे ये अर्थापत्ति आई। अब जो अर्थापत्ति निकाली और उस अर्थापत्ति से अपनी बात को सिद्ध कर रहा है कि नित्य के साधर्म्य से शब्द नित्य होगा, तो इस अर्थापत्ति को वो सही मान के चल रहा है ना, अर्थापत्ति को सही मान के चल रहा है ना। अच्छा, अर्थापत्ति सही है और वादी को खंडित कर रहा है, यदि वादी खंडित है, गलत है उसका ये कथन कि अनित्य के साधन में से शब्द अनित्य है, अगर ये बात गलत है तो इसके आधार पर जो अर्थापत्ति निकाली वो भी गलत है, और उस अर्थापत्ति को आधार बना करके जो आप अपना पक्ष सिद्ध कर रहे हो वो भी गलत है। स्वीकार कर गया पहले उस बात को, यहां पर कह रहे हैं अनित्य पक्ष सिद्ध हो, बोले जो आप अर्थापत्ति निकाल रहे हो उसमें तो अनित्य पक्ष को सामने वाले को आप सिद्ध मान चुके हो, और अगर वो सिद्ध हो चुका है तो इसका मतलब है आप खुद उसको स्वीकार कर रहे हो, वादी तो मान ही रहा है उसको सिद्ध, आपने भी उसको सिद्ध मान लिया है, तो इसका मतलब है आपका पक्ष नित्य पक्ष खंडित है। उसी को कहा अनित्य पक्ष सिद्ध हो, अनित्य पक्ष वादी का पक्ष सिद्ध होने पर अर्थात आपन्नम, अर्थापत्ति से ये भी निकल करके आता है, ये नई अर्थापत्ति निकाल रहा है वादी ये खंडन करने वाला कि नित्य पक्ष से हानि रीति, नित्य पक्ष की हानि है, हम ये भी तो अर्थापत्ति निकाल सकते हैं। नित्य पक्ष यदि वादी की बात ठीक है ये जब कथन किया तो इससे ये भी अर्थापत्ति निकल के आएगी ना, इसके आधार पर पूर्व पक्षी ने तो प्रतिवादी ने तो भिन्न अर्थापत्ति निकाली थी, यहां ये भी अर्थापत्ति निकाल सकते ना, ये सिद्ध है तो वह सिद्ध है। यदि अनित्य के साधर में से शब्द अनित्य है और इससे एक अर्थापत्ति निकाली जा सकती है, अर्थापत्ति निकाली इसका मतलब है वादी का पक्ष सिद्ध है, ठीक है, तो वो जो सिद्ध है उसके आधार पर ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं ना कि अनित्य के साधर्म से जब शब्द अनित्य है ये सिद्ध है तो इसका मतलब है नित्य के साधर्म से नित्य नहीं होगा, प्रश्न तो नित्य अटके तो रहेंगे, ये प्रतिपक्ष में उसको बोल सकता है ना, इससे ये सिद्ध हो गया तो नित्य पक्ष की हानि हो गई। प्रतिवादी ने तो ये कहा था कि आपका पक्ष खंडित हो गया अनित्य पक्ष और अपने को सिद्ध मान लिया था, वही बात है, इसको इस ढंग से इन्होंने प्रस्तुत कर दिया, अनित्य पक्ष की सिद्धि होने पर तो ये अर्थापत्ति आ जाएगी कि नित्य पक्ष हानि है, ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि प्रतिवादी ने वादी का अनित्य पक्ष सिद्ध मान करके अर्थापत्ति निकाली थी। हो सकता है, ठीक है कोई बात नहीं, अगला उत्तर दे रहे हैं, इसलिए अनेकांतिकत्वाच्च अर्थापत्ति है, और ये जो आपने अर्थापत्ति निकाली है तो अनेकांतिक है, दोनों तरफ जाएगी, उभय पक्ष समाच इयम अर्थापत्ति ही, ये जो अर्थापत्ति, अब वादी बोल रहा है प्रतिवादी को, ये जो आपने अर्थापत्ति निकाली है तो दोनों पक्षों में जाएगी, कैसे, यदि नित्य साधर्म्यात अस्पर्शत्वात आकाशवच्च नित्य है, अब ये प्रतिवादी वाली बोली गई है कि नित्य के साधर्म्य से स्पर्श अस्पर्श वाला होने से आकाश के समान शब्द नित्य है तो अर्थात आपन्नम अनित्य साधर्म्यात, मैं भी कह दूंगा कि अर्थापत्ति आ रही है कि अनित्य के साधर्म से यानी प्रयत्नानंतर एकत्व होने से अनित्य है थी, ये तो इधर से भी बोला जा सकता है, ये तो दोनों तरफ लग सकता है, तो इससे निर्णय नहीं होगा, ये अनेकांतिकता दिखा दी। आगे न चेयम विपर्य मात्रात एकांतेन, विपर्य मात्रात एकांतेन अर्थापत्ति, ये इसको केवल आप उल्टा कर दिया इतने मात्र से अर्थापत्ति नहीं होती है कि नित्य अनित्य के साधन में से ये हो रहा है तो नित्य के साधन में से नित्य होना चाहिए, ऐसे बदलने मात्र से ये अर्थापत्ति नहीं होती है। उदाहरण दे रहे हैं, न खलु वही घनस्य ग्रावण है पतनम, न खलु वही को छोड़ दीजिए, घनस्य ग्रावण है पतनम, ठोस पत्थर का पतन होता है, ठीक बात है या नहीं है, ये ठोस पत्थर होता है ना, ठोस नीचे गिरता है या नहीं भारीपन होने से, तो इससे पता लगा कि जो ठोस नहीं होता है यानी द्रव होता है वो नीचे नहीं गिरता है, ठीक है ना, ठोस वस्तु नीचे तो गिरती है, ठोस पत्थर ठोस पे जोर दे दिया, इसका मतलब है जो ठोस नहीं है यानी द्रव है यानी पानी है वो नीचे नहीं गिरना चाहिए, तो ये कोई अर्थापत्ति होती है, आपने बस इसको विपरीत कर दिया, ये तो अनर्थापत्ति में अर्थापत्ति का कथन है, जो कहीं भी विपरीत लेकर के अर्थापत्ति नहीं कर सकते, तो ऐसे ही आपने यहां किया, मूर्खतापूर्ण कथन है। तो कहा कि न खलु वही घनस्य ग्रावण है पतनम, भारी ठोस पत्थर का गिरना इति अर्थात आपद्यते, इससे ये नहीं आता है कि द्रवाणाम अपाम पतना भाव, द्रव जो जल है उनका पतन नहीं होता, ये अर्थापत्ति नहीं निकाल सकते। आगे 23वां सूत्र, एक तरफ ही बस ये एकांत मतलब एक तरफा एक तरफा एक पक्ष में एक पक्ष नहीं हाँ नहीं उसमें नहीं न चाहिए हम विपर्य मात्रा एकांत है ना विपर्य मात्र मतलब उसको उल्टा कर दिया और केवल इस पक्ष को ही अर्थापत्ति एक को ही मान लिया ना भाई आप एक पक्ष में अर्थापत्ति को नहीं ले सकते अगर आपको ये अर्थापत्ति निकालनी है तो ये तो दूसरी तरफ भी जा सकती है ना ये जो अनेकांतिकता है अनेकांतिक है एकांत नहीं है ये और जातिवादी ने उसको एकांत में ही दिखाया था अर्थापत्ति को अपने पक्ष में तो ले लिया था मतलब दूसरे में दोष दिखा दिया था और अपना पक्ष सिद्ध कर लिया था उल्टा नहीं किया था उसने उल्टा नहीं तो वो कोई एकांत नहीं होता ये तो दोनों तरफ जाएगी आपकी अगर आपको करना ही है तो और दोनों तरफ जा रही है तो किसी का भी पक्ष सिद्ध नहीं होगा आपका पक्ष सिद्ध नहीं हो रहा था तो और मेरा खंडित नहीं हो रहा था तो भी आपने इसको खंडित करके दिखा दिया प्रयास किया ये जाति का प्रयोग किया ये निग्रह स्थान है वो होगी और अर्थापत्ति जो उचित है उचित अर्थापत्ति दोनों तरफ लग सकती है कोई बात नहीं है दोष के रूप में नहीं होनी चाहिए वो हाँ ये यहां भी तो दोनों तरफ ही जा रही है ना अनेकांतिक है वो दोष हो रहा है अगर ये अर्थापत्ति जो अर्थापत्ति से दूसरे का खंडन है इस ये अर्थापत्ति वाला दोष यदि एक ही पक्ष में रहता तब तो ठीक था एक पक्ष में ठीक रहता एक पक्ष में दोष रहता तब तो बात थी लेकिन ये दोष तो दोनों ही तरफ आ रहे हैं वैसे जो हम अर्थापत्ति करते हैं वहां नहीं लगाना इसको ये तो दोष रूप में जो अर्थापत्ति का कथन है यहां लगाएंगे केवल अर्थापत्ति होती है वो दोनों पक्षों में जाएगी लेकिन जो ठीक अर्थापत्ति वो तो एक ही पक्ष में यदि यदि यहां पर ये अर्थापत्ति एक ही पक्ष में जाती तो माना जा सकता था तो ठीक माना जा सकता था इसको हाँ उमाचार्य जी ये जो जाति का प्रयोग है तो जब सिद्धांति ने हेतु दिया कि प्रयत्नानंतरीयकत्व तो शब्द नित्य है ये तो बन ही नहीं सकता इस हेतु से नहीं हेतु बदल दिया ना उसने अस्पर्शत्वात हेतु ले लिया ना साधर में तो ले रहा है वो नित्य के साधर में से लेकिन हेतु बदल दिया उसी हेतु को नहीं लेगा देखो ना अंत में देखिये 21वें सूत्र के अंत में नित्येन साधर्म्यम अस्पर्शत्वमिति यहां वो बात नहीं बनेगी कि उसी हेतु को लेकर के दूसरा दृष्टांत दे दिया प्रति दृष्टांत वाला उस तरह नहीं लेना यहां पर हेतु बदल दिया केवल इतना देख रहा है कि साधर में है किस धर्म का साधर में है वो अलग चीज है उसी हेतु को नहीं ले रहा है तो इसमें ये निश्चय करना है कि अस्पर्शत्वात इस हेतु से इस हेतु से अनित्य माने अनित्य के साधन में से या नित्य के साधन में से नित्य माने तो ये तो भी संशय की स्थिति है ना निर्णय तो नहीं हुआ वो प्रतिवादी जातिवादी उसको निर्णय मान लेता है अपने पक्ष में तो ये जाती है पूर्व पक्षी तो प्रयत्नानंतरीयकत्वात मान ही नहीं सकता हेतु शब्द का नहीं मान सकता ठीक है वो हेतु पे ध्यान नहीं दे रहा है अभी वो केवल ये देख रहा है कि अनित्य के साधन में से शब्द अनित्य है तो नित्य के साधन में से शब्द भी नित्य होना चाहिए ये अर्थापत्ति कैसे हुआ आचार्य वादी ने जो बात कही वादी ने जो प्रस्तुत किया उसमें से पहले तो एक अर्थ निकाला उसने खुद ही कि पहले वादी ने जो भी प्रस्तुत किया उसके आधार पर एक निष्कर्ष निकाल लिया थोड़ा सा बदल करके वो तो भाषा का प्रयोग करेगा जैसे मैंने इनके वाक्य के आधार पर एक वाक्य बोला आपके सामने फिर आपसे प्रश्न किया जिसने निकाल दिया कि अच्छा ये बात है कि अनित्य के साधर में से शब्द का अनित्यत्व सिद्ध किया जा रहा है और अगर दूसरा नहीं समझ रहा है तो वो कहेगा हाँ ठीक बात है यहां अनित्य के साधर में से शब्द का अनित्यत्व सिद्ध किया जा रहा है उसे पूछ भी लेगा ऐसा ही कर रहे हो ना आप वो कहेगा हाँ जी बोले फिर तो यह आ ही जाएगा कि नित्य के साधन में से शब्द नित्य भी हो जाना चाहिए और उसको पकड़ नहीं है तो बस फंस गया वो गया इससे अर्थापत्ति ये निकलेगा कि नित्य के समान शब्द नित्य नहीं हो सकता ये से अर्थापत्ति निकले नहीं नहीं नहीं ऐसा करोगे तो फिर वो दोष हो जाएगा ऐसा बोलना ही नहीं है ना अपने को उसने अर्थापत्ति से जो खंडन किया उसको पकड़ना है बस, कि आप जाति का प्रयोग कर रहे हो, निग्रहस्थान है बस, चुप। जैसे पहले आया था वी तरह का जन्म नहीं होता है, तो जो राग से उत्के उसका जन्म होता है, तो इसमें भी होता ना होता नहीं, वहां तो वहां तो ठीक है, वहां तो ठीक है, यहां तो जो जो यहां अर्थापत्ति निकाली तो यहां एक दूसरी और अर्थापत्ति निकल रही है, दो अर्थापत्तियां होंगी ना। पहली अर्थापत्ति जो प्रतिवादी ने निकाली, क्या अनित्य के साधर्म से शब्द अनित्य होता है, अब इसमें दूसरी अर्थापत्ति भी बन रही है ना, नित्य के साधर्म से शब्द नित्य, यदि यूं कहो यदि नित्य के साधर्म से शब्द नित्य होता है तो अनित्य के साधर्म से अनित्य भी होता है, अर्थापत्ति बदल करके है ये। इसमें हाँ या ना ये तो जोड़ना चाहिए, उसको पूरा विपरीत होना चाहिए, अर्थापत्ति होना चाहिए, ना या नहीं। आपके आधार पर बोल भी जाए तो फिर वादी के ऊपर भी आक्षेप आएगा, वही बात फिर उलट, ऐसे नहीं बोलना है ना अपने को। कह रहे हैं अच्छा जी, अच्छा नित्य के ना मानने पर फिर अनित्य नित्य तो नहीं होगा, ये कहना चाह रहे हैं, तो ये बात वादी के ऊपर भी आ जाएगा, अच्छा उस पर आक्षेप आ जाएगा ना, अनित्य के ना होने पर फिर तो अनित्य नहीं होगा, ऐसे बोल सकते, ऐसे अपने को बोलना नहीं है। आप बोल दोगे तो वो पकड़े जाओगे ना, अपना भी दोष बनेगा, हम क्यों उसकी तरह का दोष करें। तो अर्थापत्ति का ये आवश्यक नहीं कि ना होना ही, वो भी अर्थापत्ति होती है, क्योंकि यहां ये नहीं है तो ये नहीं है, तो फिर ये नहीं है तो ये भी नहीं होना चाहिए, अर्थापत्ति दोनों तरह से हो सकती है, ये है इससे होने से ऐसा है तो फिर तो ये होने से ये होगा, और उलट करके भी होता है, इसके होने से ये है इसका मतलब है ये नहीं है तो ये नहीं होगा, जो जो उत्पन्न होता है वह अनित्य होता है, इससे आया कि जो उत्पन्न नहीं होता है, अब निषेध से कर रहा हूं, वो अनित्य नहीं होता है, तो निषेध होना आवश्यक है? ये तो ठीक है, मैं इनको केवल ये बता रहा हूं कि केवल सकारात्मक में ही नहीं होती है, निषेध में भी होती है, और वो अर्थापत्ति ठीक होती है, निषेध करके भी बोल सकते हैं, उससे कुछ तात्पर्य हम निकालते हैं, ये अर्थापत्ति है, अर्थात आपत्ति थे, एक अर्थ दिया और उससे हमने कोई दूसरा तात्पर्य जो निकाला है, लेकिन वो होना ठीक चाहिए और वो अनुकूल होना चाहिए, इसने अनुक्त अर्थ की ले ली, ये दोष था, और अपनी उसकी पुष्टि के लिए कुछ बताया भी नहीं, लेकिन बातचीत में कई बार होता है कि एक मैंने वाक्य बोला और हमने कहा कि इससे ये अर्थापत्ति आ रही है, वो कहेगा नहीं मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं, ये मैं कहना नहीं चाह रहा हूं, एक तो ये, एक वो कहेगा नहीं मेरा ये मतलब नहीं है, तो दूसरा कहेगा नहीं आपने ये वाक्य बोला है तो उसका तो यही अर्थ है, आप मना कर रहे हो, अर्थापत्ति यही आएगी, वो भी बातचीत होती है। एक मैं पहला वाक्य बोला ना, वो ऐसा हुआ था पंचकूला के अंदर कि वो तो एक व्यक्ति बोल रहे थे, बोलते बोलते उन्होंने कहा कि मूल बात नहीं बोल रहे थे लेकिन अपने पक्ष की, मैंने कहा आप अगर ऐसा मानते हो तो आपके पक्ष में तो ये दोष आएगा अर्थापत्ति के, और वो दोष था, तो बोले इसका मतलब है कि आप ये कह रहे हो, तो बोले नहीं मैं कह नहीं रहा हूं। उनको पता था, पता लग गया उनको कि भाई हाँ अर्थापत्ति तो यही आएगी, बोले नहीं मैंने ऐसा कहा नहीं, मैंने आपने कहा नहीं है लेकिन यही आप मानते हैं और यही आपके पक्ष में आएगा, उनको पता लग गया इसलिए कहा मैंने कहा नहीं। जैसे कि वो मान लो चाबी का छल्ला एक ने चुरा लिया और दूसरे को दे दिया, एक ने छल्ला निकाल लिया जेब से दूसरे के ये कोई वस्तु और दूसरे को दे दिया, उसको पता लगा कि ये तो है ही नहीं, तो उसने जिसने मैंने निकाला था तो मेरे से पूछा कि आपके पास है क्या, नहीं आपने निकाला क्या, मेरे पास नहीं है। उससे पूछा बगल वाले से उसने कहा मैंने नहीं निकाला। हाँ सत्य भाषण है ये सत्य भाषण शब्दों में है लेकिन ये झूठ बोलने के लिए सत्य भाषण है। ये बोलते हुए तात्पर्य क्या दे रहे हैं हम, तो ये दोष सत्यवादियों में देखा जाता है, जो शब्द पे सत्य को पकड़ लेते हैं ना जो, तो उस तरह का। तो जब उन्होंने ये कहा कि नहीं मैंने ऐसा कहा नहीं, मैं कह रहा था कि इससे तो ये निकल के आ रहा है आप ऐसा मानते हो। बोले नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा है। ठीक है नहीं कहा है आपने लेकिन मानते हैं आप यही हो। बचने के लिए कई बार हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं और ये असत्य के अंतर्गत ही आते हैं। तो आपका अगला अधिकरण तो इतना नहीं। हाँ शब्द से जो निकलता है वास्तव में यहां क्या है कि वो अर्थापत्ति निकल ही नहीं रही है। अर्थापत्ति नहीं निकल रही है और प्रतिवादी कह रहा है ऐसी अर्थापत्ति है। और कई बार उल्टा भी होता है केवल जो सामने वाला है वो कह दे कि नहीं मेरी ये अर्थापत्ति नहीं है। इतने मात्र से नहीं होता है वो बोल रहा है और अर्थापत्ति है। हम कह रहे हैं कि नहीं इस वाक्य से तो ये अर्थापत्ति निकल के आएगी। वो कह रहे हैं नहीं मेरी ये अर्थापत्ति नहीं है। वो गलत भी प्रयोग कर सकता है। उस वो कह रहा है कि मेरी ये अर्थापत्ति नहीं है इतने मात्र से नहीं सिद्ध हो जाती। हम बताएंगे नहीं इस वाक्य का तो यही अर्थ हो सकता है नहीं तो दूसरी और कोई अर्थापत्ति तो निकलेगी नहीं। ये अर्थापत्ति तो अवश्य आएगी। ये फिर चर्चा चलती है फिर सिद्ध हो जाता है तो मानना पड़ता है। सभी को सादर अभिवादन। ओम शम। एक सूचना है।